बनाई, गुरु मेरी बात पढ़ी, हाँ भले भले शोर मचा दिल भर, तेरी मेरी आँख रही, धीरे धीरे बेचैनी छाई, तेरी मेरी बात पढ़ी, प्यार दुआ इकरार दुआ, अब जी रसना दुश्वार हुआ, प्यार दुआ इकरार दुआ, अब जी दिल पर तेरी मेरी आंख लड़ी धीरे धीरे बेचैनी छाई तेरी मेरी बात बनी प्यार हुआ इकरार हुआ अब जीना सनम दुश्वार हुआ प्यार हुआ इकरार हुआ अब जीना सनम दुश्वार हुआ मौसम आया है यादों की बातों की खुशबू आया है दीवाना मस्ताना मौसम आया है यादों की बातों की खुशबू आया है जाने जा बता दे जाना है किधर ना तुझे पता है ना मुझे ऐसे में खो जाए यार कहीं ना दिल दीवाना धीरे धीरे बेचैनी छाई तेरी मेरी बात बनी है यार की बाहों में मेरी तो जन्नत है यार की बाहों में मेरी भी खुशियां है यार की बाहों में साए में तेरे ही रहना है मुझे कर दे दिल कभी ना सहना है मुझे दिल पर तेरी मेरी आँख लड़ी धीरे-धीरे बेचैनी छाई तेरी मेरी बात बनी प्यार हुआ इकरार हुआ अब जीना सनम दुश्वार हुआ